بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كان تاريخ 23 موزي وربيع الثاني mwaka 1442 katika darsa ya al-manzumah al-lamiyah li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bi sharh al-Sheikh al-Allama Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala. Tuendelea kusoma maelezo ya mshereheshaji rahimahullah akisherehesha ubeti wanne: walikullihim qadrun wa fadlun saqi'un lakinnama as-siddiqu minhum afdalu. Tufikia qawli sharih qala thumma yati fil fadli بعد ذلك المهاجرون. بعد يكتاج وبورة كتكم صحابة وموانز كبس نوني والكومي وليتاج وورودة كتك حديث موجة متوم صلى الله عليه وسلم كوبشيري بيبو كجركان كما العشرة المبشرون بالجنة wale kumi waliobashiriwa pepo wakiwa juu kabisa: Abu Bakar, kisha Umar, kisha Uthman, kisha Ali, kisha waliobakia katika wale kumi. Kisha akasema thumma yati fil fadli ba'da dhalika, baada ya hao kumi katika fadhila wanaofuata: al muhajirun, wahajiri waliofanya hijra. Wa mimma warada min fadlihim, kile kilichopokelewa katika fadhila yao: qawluhu ta'ala lilfuqara'i almuhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Wapewe katika ngawira wahajiri waliotolewa majumbani mwao na mali yao kwa ajili ya kutafuta fadhila kutoka kwa Allah na radhi zake, na wanamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, hao ndio wa kweli. Na hii aya tumeizungumzia huko mwanzo katika zile nusus alizozitaja za fadhila za masahaba. Thumma ba'da dhalika al-ansar ridwanullahi anhum faqad afna Allahu alayhim biqawlihi ta'ala walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qabrihim yuhibbuna man hajara ilayhim. Katika wale wanaopewa ngawira pia ni ansar waliotangulia kuishi Madina, na wengine wakatangulia katika iman. Wao hupenda wale waliofanya hijra kuja kwao, wala hawana chuki katika vifua vyao dhidi ya wahajiri, bali wakati mwingine wakawatanguliza katika jambo ambalo wao wenyewe walihitaji. Wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa waman yuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Na hii pia tulieleza huko nyuma. Wakadhalika ma thabata an Jabir bin Abdillah radiyallahu anhuma qal fina nazalat idh hamma taifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Sema hii aya imeshuka kwetu sisi, yani kwa ajili yetu sisi. Makundi mawili miongoni mwenu yakaingiwa na uoga kuwa watashindwa, na hali Allah ndiye mlinzi wao. Na hii aya kushuka ina kisa. Akataja fina nazalat banu Salima وبنو حارثة بنو سلمة من الخزرج هاوني كتك الخزرج وبنو حارثة من الأوس. عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين كتك فيتا في أحد alirudi pamoja na wenzake waliomkubali katika wanafiki Madina, na hili alilikusudia kulifanya sababu ni kuwa ili avunje nguvu jeshi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa makusudio yake ni kuvunja nguvu lile jeshi. Banu Salima na Banu Haritha wakataka kumfuata, kumfuata Abdullah ibn Ubay ibn Salul ili kurudi wapi? Madina, na kumuacha nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ilikuwa ni hamu, haijakuja kuwa ni azma, wala hawajafanya kile kitendo. Allah subhanahu wa ta'ala akasema idh hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Mahallu shahid hapa Jabir asema وَمَا نُحِبُّ أَنَّهَا لَمْ تَنْزِلْ. Na hatupendelei lau kama hii aya isingeshuka, yani tupendelea zaidi hii aya iliposhuka. Ukitizama dhahiri ya aya ni kama ya wasimanga, lakini shahidi ni hapa mwisho, wallahu waliyuhuma, kuwa Allah ndiye mlinzi wao makabila haya mawili. Ay wa innal ayata وإن كانت في ظاهرها غض منهم لكن في آخرها غاية الشرف لهم. هي آية pamoja na kuwa mwanzo wake ni kama kuwashukisha wao kuwa walikuwa wamefanya taksir, lakini mwisho ni utukufu mkubwa amewapa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio hapa akasema li qawli Allah azza wa jalla wallahu waliyuhuma. Kwa hivyo hapa kuna kuthibitisha wilaya, usimamizi wa Allah subhanahu wa ta'ala juu yao. Na hii ni mankaba adhima waliyoipata haya makabila mawili katika Ansar. Qala wa ma jaa fi hadithi Zaid ibn Arqam radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Allahumma ighfir lil Ansar wa li abna'i al Ansar wa li wa abna'i abna'i al Ansar. Na hii hadithi pia ina tukio lilotokea la ngawira zilizogawanywa baada ya vita vya Hunain. Mtume sallallahu alaihi wasallam akagawanya, akawapa wale almuallafat qulubuhum kila lichowapa. Baadhi ya vijana katika Ansar wakaona dhiki kwa lile jambo lilofanywa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita kando, akawapa yale mawaidha ambayo nafikiri tumeyataja katika darasa moja ama mbili zilizopita. Alipo wazungumzia Ansar, kisha mwisho akawaombea dua hii, Allahumma ighfir lil Ansar. Akawaombea maghfira Ansar kwa sababu walimnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakapigana na wakajitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah. Kwa hiyo asli Ansar walimnusuru Mtume sallam, furua wale waliokuja baada yao wakaombewa pia na Mtume sallam kwa sababu baba zao waliwanusuru au walinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir lil Ansar wa humul asl وَلِأَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ نَهَوَنِي وَتَتُوَاهُ فَرَعَ وَأَبْنَاءِ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ angalia akawaombea na vizazi vyao vitakavyokuja, watoto wao na wajukuu wao, akawaombea maghfira alayhi salatu wassalam. Qala thumma yati fi al-fadli ba'da dhalika ahlu badrin. Kisha wanaofuata katika fadhila baada ya Ansar ni wale waliopigana katika vita vya Badr. Na bila shaka wale waliokusanya kuwa wao ni muhajirun kwa mfano, kisha wakapigana vita vya Badr, basi ni fadhila juu ya fadhila. Na katika Ansar wale waliopigana vita vya Badr pia wana fadhila juu ya fadhila ile waliokuwa nayo. ومن فضائلهم ما جاء عن عبيد الله ابن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله عنه وهو يقول علي بن أبي طالب سيما بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد ثم صلى الله عليه وسلم هاهما صحابة وتات فقال كوانبيا إيتوا روضة خاخ نابن مهالي وينده فإن بها ضعينة أي امرأة معها كتاب كنا منمكي وكو أنا بروا فخذوه منها إشكويني وبروا مبكونيني وبروا مجناي قال فانطلقنا تعادى بنا خيلنا تعادى أي تجري تكتوك فرسويت تكواتونا نوام بيو فإذا نحن بالمرأة تكفيك تكمبات لمنامك بالي فقلنا أخرج الكتابة تكمم بيو لمنامك توا إلي بروة لبيبا فقالت ما معي كتاب إلي ماما موانز وككانا سميمي سينا بروة يوتي سكوبيو بروة فقلنا لتخرجن الكتابة أو لنلقين الثيابة موجة كتكمان إما utoe hiyo barua pale ulipoificha au tutakuvua nguo paka tuhakikishe ile barua iko wapi utaitoa mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kutuambia urongo fa akhrajathu min iqasiha wa huwa alkhayt alladhi yu'taqasu bihi atrafu aldhawaib au ash-sha'r almadfur ni ule uzi ambao hufungwa nywele zikishasongwa pale chini leo watumia mpira ile kini walikuwa wakifunga uzi alikuwa ile barua ameificha kwenye nini kwenye nywele zake akaitoa fa ataina bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ali ibn abi talib na wenzake hawakuifungua barua wakaja nao moja kwa moja mpaka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fa idha fihi min hatib ibn abi baltaa ila nas min almushrikin kifunguliwa barua barua yatoka kwa Hatib ibn Abi Baltaa radhiyallahu anhu sahaba yaenda kwa watu katika washirikina min ahli makkah katika watu wa makkah yukhbiruhum bi ba'd amri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aw apa habari juu ya baadhi ya amri ya mtume sallam kuwa anania kuja kuvamia wapi makkah na mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka ili jambo liwe nini ni siri kubwa sana فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا ايوه حاطب نينه وفان قال لا تعجل علي يا رسول الله سفني أراك كن يكوم يا رسول الله إني كنت امرأ ملصقا في قريش قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها يعني سكت كما قريش ni mtu ambaye amekuja pale kuishi na makuraishi lakini si katika wao wakana mimman kana maaka min almuhajirina lahum qarabatun yahmuna biha ahlihim ya rasulullah na wale ulionao hapa katika muhajirin wana jamaa zao kule watawalinda na kuwatetea watu wao kule lau kama watu wa makkah watataka kuvamia zile familia za hao watu walioko huku basi wao wana jamaa zao watawahami فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا أي منة يحمون بها قرابتي نكapendelea kuwa mimi ikiwa nimepitwa katika jambo la nasaba maana sina nasaba na makuraish basi niwafanyie ihsani ili waweze unitetelea kule wanitetee jamaa zangu kule ولم أفعله كفرا ولا sikufanya hilo kwa kuwa napenda nataka kukufuru wala irtidadan an dini wala kuiwacha dini yangu nikartadi la wala ridhan bil kufri ba'da al islam wala sio kuwa naridhia ukafiri baada ya uislamu faqala an nabiy sallallahu alayhi wasallam sadaqa tum salama akasema amesema kweli faqala umar da'ni ya rasulullah adrib unqa hadha al munafiq ya rasulullah ibu niwache nimkate kichwa huyu munafiki من تم كتل ينبالك جوشان فقال إنه قد شهد بدرا هو أمشهد لي فيتا فيا بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. لفي لكجوزة ويوي والله أمي واتزام واتوا بدر أكوانبيا فنيني متكتك فاني نمي وسميه تياري مي وسميه. فأنزل الله عز وجل الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. الشاهد لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. سسا مكسكية البديري دي يمبو يزمزوا أبنا مخرافي هاو الشركين هونو فني البديري وتكم سعادك وهاو مصحابه اللي يبيجانا كتك فيتا في بدر ni kama wafanya istighatha. Alafu kama anavyosema yule, kuna mzee mmoja matata yule mzee anasema mtu ameibiwa sidiria ya mkewe awaita watu wa Badri, sidiria ya mkewe waibiwa wewe waita watu wa Badri ndio kwa kuonyesha iko wapi, yani namna gani wadharau majina ya masahaba. Almuhim, kile kitendo anachokifanya ni uovu mkubwa sana, wala hakuna jambo kama hilo, wala haikutokea kuwa eti Waislamu wakipatikana tatizo waanza ama wakiibiwa, hebu shika vijiti huko, shika vijiti huko, au washirikina hao, hawa jamani wachawi hao. Hata ukamwona shekhe pia aitwa fulani bin fulani akwambia ngoja tuwasome Albadiri, ujue huyo mshirikina, fanya shirki huyo. Na wengi katika hawa mashekhe wa kikhurafi hawa hata mkakasirika na wajua kwa majina, wengi wenu waganga, wengi wenu wachawi, wafanya sihir, kisha waambia watu karamati la aulia, wengi wachawi. Na wako watu ambao washaenda kwao na wakawafanya mimi nimeibia kitu na ngoja tutakufanyia, kisha eti yawe kwa cheni hivi alewa lewa hivi, kisha ambaye Ahlul Badri si nani, watu wa Badri wenyewe waita Ahlul Badri, haiti Ahlul Badri, itwa Ahlul Badri waita hivyo. Hata hawajui kuitamu tu Albadiri, kisha yetu tutakwambia mwizi nani. Ya akhi subhanallah, utajuaje na wewe hukumuona yule? Amuna ilmu al-ghaib, ndio pale watumia nini, watumia majini ambao pengine walihudhuria lile tukio kuambia nani amefanya kile kitu, kisha watu wakaona ni katika karamati al-awliya, kumbe ndani yake kuna kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo wanavyofanya hawa waumu, mnaona mashekhe wa khurafi wengi wao hawa, wengi wao hawa ndio hivyo wanavyofanya, kazi yao ni hiyo tu. Wallahu almusta'an wa alayhi tuklan. Na ndio maana ukaona hawapendi kutajua jambo la shirki, likizungumzwa jambo la shirki wao kereka. Wa idha dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladhina la yu'minuna bil akhirah وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. هي صفة مسلم صفة الشركين. ikizungumza shirk ukiwa wakereka una raha ujue wewe mshirikina, jiangalie vizuri. Sababu kitu kikizungumza katika madhambi na wewe hufanyi, wakerekea nini? Kwa nini wasikia dhiki? Isipokuwa kuna mambo wayafanya ambayo yaingia chini ya shirk, hupendi kutajwa jambo hilo kwa sababu wakasirika, waona watu watakujua. Wewe muona mtu amevaa pete vidole vyote, mikono ya kulia na mkono wa kushoto, pete za rangi ya kila aina, akitembea kichwa chake cha rukaruka tu, kuna nini? Kumbe majini humsumbua, akitembea na mapete tu hivi, utamwona na mapete hivi. Ukifika kwake, jambo la kwanza kuuliza wewe itwa nani na mamako itwa nani, ukisikia hivyo ujue mchawi. Hii ni alama ya kwanza kabisa, mamako aitwa nani, basi jua huyu mchawi. Wallahu musta'an. Wama thabata aidan an Muadh ibn Rifaa ibn Rafi' az-Zuraqi an abihi wa kana abuhu min ahli Badr qala jaa Jibril ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam fa qala ma ta'udduna ahla Badr fikum. Jibril alimuuliza Mtume sallam, mwaona vipi waliopigana vita vya Badr kati yenu nyinyi? قال من أفضل المسلمين نميونغوني مو إسلام بورك بس أو كلمة نحوها كلمة فنوهي. قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة هيفو هيفو وليولو شهد لي بدر كتك ملائكة تيواني كتك وبورة وملائكة. قال ثم يأتي في الفضل أصحاب الشجرة أهل بيعة الرضوان أصحاب الشجرة وأهل بيعة الرضوان رضي الله عنهم ولي أنبا ولتوبيع شنيا أنتي قبل صلح الحديبية وكتوبيعة الموت كن نصور متوم صلى الله عليه وسلم هون دي ونفواتك تكفضلا. ومن فضائلهم ما ثبت عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها. متوم صلى الله عليه وسلم سمع هينجي متوني إن شاء الله كتك أصحاب الشجرة ولو لتوبيع شن يمتي yoyote katika wale waliotuabia haingii motoni. Qalat Hafsa akamwambia bala ya Rasulullah fantaharaha. Na hii mtu anaweza kusema lakini asema hivyo mbele ya mtu. Naam, hii ni katika masail ilmiya ambayo yataka kutoa ilmu zaidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia ya Rasulullah wataingia wako watakaoingia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkemea fantaharaha ay zajaraha. Faqalat Hafsa, Hafsa akasema sababu ya yeye kusema hivyo وإن منكم إلا واردها ظنت أن معناها داخلها. هكونا يوتي katika jinsi pokuwa ataingia ndani ya moto na usawa ni kuwa atapita juu ya nini sirat. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. katika sirat watakapoanguka kufar na wanafiq na fusaq kwa baadhi ya madhambi pengine makubwa aliyofanya, ikiwa Allah atawahukumia kuchomwa kiasi cha kusamehewa madhambi yao, pia wataanguka ndani ya moto wal iyadhu billah. Thumma nunajji alladhina taqaw wal yumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa watapita juu ya sirat. Thumma yati fi alfadl ba'da dhalika man aslama qabla alfath wa qatal يليهم من أسلم بعد الفتح وقاتل. بلا شك كما صحابة ولي وليو سليم قبل فتح مكة وكبيان جهاد قبل فتح مكة ونوبورك لكوالي أمبوهم فنيفو بعد فتح مكة. وهم بقية الصحابة رضوان الله عليهم نوني ولو بكية كما صحابة رضوان الله تعالى عليهم والذين ثبت لهم من الفضل العظيم ما جاءت به عمومات الأحاديث الصحيحة والتي منها سسهابة itakuja masahaba waliobakia waingia katika hizi ahadith ambazo zimeenea masahaba wote au karne yote ya masahaba. Ma thabata an Abi Hamza qala sami'tu Zahdama ibn Mudarrib qala sami'tu Imran ibn Husayn radiyallahu anhuma yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam khayru ummati qarni. Na hii waingia masahaba wote kwa wao ndio wabora kabisa katika huu umma, karne iliyo bora kabisa ni hao. Thumma alladhina yalunahum, ambao nani hao? Tabi'un. Thumma alladhina yalunahum atba' at-tabi'in. Qala Imran fala adri adhakara ba'da qarnihi qarnaini aw thalathan. Sijui alitaja karne mbili au tatu baada ya karne yake. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun. Kisha watakuja watu watatoa ushahidi kabla ya kutaka watoe ushahidi. Wayakhununa wala yu'tamanun, na watafanya khiana hawaaminiki. Bimaana wakishafanya khiana hakuna mtu atawaamini baada ya hapo. Khain, mtu ama kufanya khiana, siku nyingine utampa tena kitu muamini. Kwa hivyo wayakhununa wala yu'tamanun, watafanya khiana, baada ya kufanyia watu khiana hawataaminiwa tena. Na hawa wameenea kweli kweli hivi leo kama alivyosema Mtume صلى الله عليه وسلم. Wameenea, waweza kumwona mtu mashaallah swala tano aziswali kwa jamaa, hakuna khain kama yeye na sallallahu alaihi wasallam. Mpaka mwingine uulize, mimi na mara nyingi uulizo haya maswali hivi, swala ya mkataza mtu kutokamana na nini? Na machafu na maovu. Mbona kuna watu fulani ukiona waswali swala tano lakini khain mkubwa, kwa sababu ile swala yake haiswali sawa sawa. Pengine labda ile swala yake aitukulia ndio kitega watu wamuone yuwa swali ili wamuamini awafanyie khiana. Wako watu wengine kwa namna hiyo. Khain mkubwa, subhanallah. Muislamu khain. basi na khiana ukaifanya katika mambo ya kidunia mpaka katika mambo ya kidini pia wafanyia watu khiana kama wanaofanya ahlul bid'ah. Ajua wazi hii si maana yake hii aya, akaileta maana ile anayotaka yeye ili mradi awapoteze watu afanye khiana, na huyu ndio khain muovu zaidi kuliko ile anafanya khiana katika mambo ya kidunia, na wote ni waovu. Wayandhuruna wala yufun, na weka nadhiri wala hawaitekelezi. Wayadhharu fihi musiman, utaona obesity, watakuwa na obesity wengi. Na hii haimaanishi kwa kila mtu mnene ni muovu, yatakayeeleweke. Ikiwa ule unene wake umetokamana na ghafla ya kukua na ghafla na akhira na kuipenda dunia, kuna watu apenda kula kwa ajili ya starehe, ale tu wala hafanyi ibada wala hafanyi kitu, astarehe tu yeye wafanya kwa ajili ya starehe ya kidunia na ladha ya dunia na wala hajali akhira, hawa ndio wanaokusudiwa hapo. Sababu ikiwa ni unene, si kila unene yani mtu ni muovu, na wako watu wanene ni watu wema wengi tu, lakini anayekusudiwa hapa ni yule ambaye ule unene wake umetokamana nini, at-tana'um, katika dunia hii akaisahau akhira, ikawa jitu limenona kweli kweli, ukiliona limesahau kabisa akhira yake, kama mijilevi levi, utaona jitu levi kweli kweli, piga mivinyo kweli kweli, kunywa mpaka tumbo limekuwa kubwa kabisa hivi. Sasa hili tumbo kama hili ndio la kusudiwa hapa, yadhharu fihi musiman, watu ambao wanona kwa sababu ya kuipenda dunia. Almuhim ashahid khairu ummati qarni, umuman hii hadithi ni tazkia kwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kilichobakia inshallah tutakiendeleza katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.